5,99 za sztukę z aplikacją Mój Carrefour lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 29 marca. Cena przed obniżką 11,99. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 27 marca i 16. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Polscy żołnierze jadą pomagać w poszukiwaniach Amerykanów, którzy zaginęli na Litwie. Prezydent Trump zagroził nałożeniem większych ceł na Unię Europejską i Kanadę, jeżeli połączą siły przeciw Stanom Zjednoczonym. Zakopane zmniejsza opłatę miejscową za pobyt pod Giewontem. Polscy żołnierze pojadą na Litwę, żeby pomóc w poszukiwaniach zaginionych tam żołnierzy amerykańskich, poinformował o tym wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Grupa zadaniowa kilkudziesięciu żołnierzy z ciężkim sprzętem oraz płetwonurkowie w trybie pilnym wyruszają na Litwę, żeby pomóc w odnalezieniu żołnierzy amerykańskich i wydobyciu wozu bojowego. Odpowiadamy na prośbę naszych sojuszników, napisał minister na platformie X. Czterej amerykańscy żołnierze zaginęli podczas ćwiczeń na poligonie w Podbrodziu na Litwie, w miejscu zlokalizowania pojazdu, którym mogli poruszać się Amerykanie. Trwają prace, których celem jest wydobycie go z bagna. Wczoraj litewskie portale informacyjne napisały, że wojskowi nie żyją. Są to jednak informacje nieoficjalne. Europa przestała być naiwna i zaczęła wierzyć w potrzebę budowania własnej siły, powiedział premier Donald Tusk po szczycie tzw. koalicji chętnych dotyczącym wsparcia dla Ukrainy. Szef rządu powiedział, że przywódcy 30 państw zaprezentowali w Paryżu identyczne stanowisko wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, wsparcia dla Kijowa, podtrzymania sankcji na Rosję i utrzymania dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Na razie nie ma konkretnych planów wysłania misji stabilizacyjnej na Ukrainę, ale Polska tak czy inaczej nie weźmie na siebie ciężaru tego zadania, mówił Donald Tusk. Nie będzie polskiej misji wojskowej w Ukrainie. Lotnisko w Jasionce, no to jest ten największy hub. 90% całej pomocy idzie przez nasze przejście graniczne, więc my mamy co robić. Ja z dużą satysfakcją przyjąłem słowa prezydenta Macrona, który nieponaglany bynajmniej przeze mnie powiedział to, o czym my mówimy od dłuższego czasu. Pomoc Ukrainie, a więc na przykład także wysłanie wojsk na Ukrainę w celu stabilizacji pokoju, nie może w żaden sposób osłabić możliwości obronnych wschodniej flanki, a więc naszej granicy, granicy Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii. Rozmowy w Paryżu dotyczyły też relacji między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Według premiera Tuska należy przekonać administrację w Waszyngtonie, że Władimir Putin nie jest zainteresowany faktycznym przerwaniem ognia na Ukrainie i dlatego mnoży kolejne warunki. Prezydent Trump zagroził nałożeniem większych ceł na Unię Europejską i Kanadę, jeśli połączą siły przeciw Stanom Zjednoczonym. Wczoraj amerykański prezydent ogłosił 25% cła na samochody i części do aut. Zarzucił też sojusznikom wykorzystywanie Stanów Zjednoczonych. Jeśli Unia Europejska będzie współpracować z Kanadą w celu wyrządzenia szkód gospodarczych Stanom Zjednoczonym, taryfy celne na dużą skalę, znacznie większe niż obecnie planowane, zostaną nałożone na oba kraje, napisał prezydent USA w mediach społecznościowych. Trump przedstawił potencjalne działania Kanady i Unii Europejskiej jako próbę zaszkodzenia ich najlepszemu przyjacielowi, Stanom Zjednoczonym. Jednak to sam Trump rozpoczął wojny handlowe z sojusznikami. Najpierw nałożył cła na stal i aluminium oraz na wiele produktów importowanych z Kanady i Meksyku. Wczoraj zapowiedział, że 3 kwietnia wejdą w życie 25% cła na samochody i części samochodowe, co szczególnie mocno uderzy w takie kraje jak Japonia, Niemcy, Kanada, Meksyk i Korea Południowa. Trump zapowiada też, że niedługo wprowadzi szereg dodatkowych ceł zaporowych, w tym na farmaceutyki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zapowiadana była podwyżka, jest obniżka. Zakopiańscy radni postanowili zmniejszyć opłatę miejscową za pobyt pod Giewontem. Obniżka jest symboliczna, bo tylko o 10 groszy. Turyści zapłacą teraz złotówkę i 90 groszy za każdą dobę pobytu. Radni podjęli decyzję w tej sprawie jednogłośnie, choć poprzedziła to burzliwa dyskusja. Decyzja jest zaskoczeniem, bo burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz zapowiadał wcześniej podwyżkę do 2 zł i 50 groszy. Przekonywał, że dzięki temu do kasy borykającego się z problemami finansowymi miasta wpłynie dodatkowo prawie 1 000 000 zł. Teraz argumentuje, że być może dzięki obniżce opłaty miejscowej poprawi się ściągalność tej daniny i będzie to zachęta dla turystów do płacenia, a dla przedsiębiorców do jej rzetelnego pobierania. W tle cały czas toczy się też dyskusja, czy Zakopane w ogóle może pobierać opłatę miejscową ze względu na kwestie związane z zanieczyszczeniem powietrza. Filip Droszcz, Radio Kraków. Polskie linie lotnicze LOT będą miały 2 samoloty typu Boeing 787 Dreamliner, poinformował prezes linii Michał Fioł. Będą to używane samoloty. Maszyny wzmocnią siatkę dalekiego zasięgu. Prezes LOT-u powiedział, że samoloty kosztowały prawie 1 000 000 zł. Lot podpisał właśnie umowę na dwa samoloty, Dreamlinery 787, które będą dostarczone do lotu w przyszłym roku. Wartość takiej umowy liczona jest w dużych setkach milionów złotych, poniżej miliarda złotych. W ciągu kilku tygodni zostanie też rozstrzygnięty przetarg na zakup samolotów dla floty regionalnej lotu. O kontrakt walczą Airbus i Embraer. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 16, czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, zaczynamy od czarnego sportu, tego na najwyższym poziomie i dobrej informacji dla Lublinian. Pięciokrotny mistrz świata na żużlu, Bartosz Zmarzlik, o kolejne 2 lata przedłużył kontrakt z Motorem Lublin. Możemy się realizować, możemy jechać o najwyższe cele. Jeżeli dobrze się czujesz w dobrym miejscu i jeżeli dobrze wszystko funkcjonuje, nie należy tego miejsca zmieniać, bo kariera sportowca nie trwa jakoś mega długo i swoje 5 minut wszystkie trzeba wykorzystać na to, że wśród dobrych ludzi wokół twojej osoby, żebyś zdobywał jakby największe cele. Wiosna w skokach narciarskich oznacza loty i planice. Ulubiony weekend kibiców i samych zawodników. 5 naszych asów przestworzy wystartuje w jutrzejszym konkursie. Piotr Żyła tak leciał, że aż odleciał. Ogień, no, to tak bajka. To tak jak się skacze taki skok, to jest coś rewelacyjnego. Także cieszyłem się z tego, że mogłem to tak fajnie polatać. Początek wieńczących sezon zawodów Pucharu Świata w piątek o godzinie 15. W turnieju WTA 1000 Miami Open już bez Igi Świątek, która wczoraj odpadła po porażce z 19-latką Aleksandrą Ialą. W półfinałach rewelacyjna Filipinka zmierzy się z Jessicą Pegulą. Amerykanka dziś wyeliminowała Brytyjkę Emmę Raducanu w 3 setach: 6-4, 6-7 i 6-2. A w drugiej parze Jasmine Paolini zagra z Włoch z Aryną Sabalenką. A teraz wiadomości piłka. Legia Warszawa zatrudniła nowego, starego dyrektora sportowego Michała Żewłakowa, który pełnił już tę funkcję w stołecznym klubie, kiedy Legia grała w Lidze Mistrzów za czasów prezesa Bogusława Leśniodorskiego. Aleksander Wukowicz będzie trenerem Piasta Gliwice tylko do końca sezonu. Piastunka zajmuje 10. miejsce w Ekstraklasie. W 25 kolejkach podopieczni Wuko uzbierali 33 punkty. Wukowicz pracuje w Piaście od końca października 2022 roku. Na koniec smutna informacja. Zmarł Antoni Trzaskowski, wybitny obrońca Legii Warszawa z lat 60. i 70., członek klubowej Galerii Sław, dwukrotny mistrz kraju i zdobywca Pucharu Polski. Antoni Trzaskowski miał 83 lata. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Mam tu małą prognozę na weekend. Uwaga, piątek i sobota ciepłe i pogodne. Później pogoda się pogorszy, będą chmury, deszcz i niższa temperatura. No ale dzisiaj czwartek, jeszcze i noc przed nami, raczej pogodna i bez opadów. W nocy chłodno, od około -1 stopnia w kotlinach podgórskich i na wschodzie kraju. Przeważnie jednak od 0 do 3 stopni, a na północy +5. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI. Organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem to popołudnie spędzamy. I to już jest ten moment, w którym Daniel otwiera wszystkie linie. Zerkam, nie widzę, ale ufam, że tak rzeczywiście jest. No i czeka na Państwa telefony. Może w sprawie takiej, czy byliby Państwo w stanie zdecydować się na rzucenie własnego życia, pracy, wszystkiego, by hodować zwierzęta i żyć z naturą w zgodzie na własnej ziemi? Między innymi taki temat porzucenia prac na Wall Street na rzecz wypasania kóz się u nas pojawi. Czekamy też na telefony w sprawie każdej innej. 2 dwójki, 7 trójek, Daniel czeka na Państwa telefony. No i tak, my sobie pośpiewamy. Zapraszamy do Trójki, co najmniej do 19. never be lonely. Said I'm never gonna be lonely. I wanna be a lion. Yeah, everybody wanna pass as cats. We all wanna be big, big stars. Yeah, but we got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe, to believe. Mr. Jones, Counting Crows. 13 minut po 16 mamy. Zapraszamy do Trójki. Dziś porozmawiamy o zdrowiu psychicznym Polaków i tym, na jaką pomoc i jakie leczenie możemy w ramach państwa liczyć i gdzie sięgać po pomoc. Pojawi się też temat zanieczyszczonego powietrza, zwanego smogiem. Pozdrawiam sąsiada. A jak u państwa z tym powietrzem? Ja mieszkałem w Krakowie jeszcze przed wprowadzeniem prawa, które tak jak ręką odjął, zadziałało i wycięło ogromne zanieczyszczenia powietrza w tym mieście. No i wtedy było jak w wędzarni. Na parapecie miałem sadzę. To pamiętam. Tym zewnętrznym parapecie na szczęście. Ale to znaczy, że w płucach pewnie też trochę tej sadzy było. Pomówimy też o zawieszonym prawie do azylu, zawieszonym polityczną wolą i premiera, i prezydenta, mimo sprzeciwu na przykład Biura Legislacyjnego Senatu. I to takim całkiem solidnym sprzeciwie. Jak się państwu żyje w kraju łamiącym własną konstytucję, konwencję o prawach człowieka i konwencję genewską? Dwie dwójki i siedem trójek. Daniel czeka na telefony. Z tej perspektywy to ja rozumiem zostawienie wszystkich sporów gdzieś w mieście za sobą i pomysł przeniesienia się na wieś, by hodować zwierzęta. O takiej historii usłyszą państwo w reportażu po 18:30. Przyjrzymy się też relacjom restauracji z mediami społecznościowymi. Wszystko jest inaczej. Restauracje zapytują o to, kto chciałby przyjść w zamian za posiłek, zrobić na przykład rolkę na Instagram. Będzie też o tym, co w Małopolsce nazywa się flizami. Przed nami trzy płytki. Polska, turecka i indyjska. Na pierwszy rzut ucha to te płytki się niczym nie różnią. Taki to zestaw porównawczy dla państwa na dzisiejsze popołudnie przygotowaliśmy. A już teraz to nasza piosenka dnia. Tamino zapowiada tym utworem swój nowy album, w tym kawałku, czyli Sanctuary, w naszej piosence dnia występuje w duecie. Razem z nim Micki. I stray from the suns that showed me nothing but a faint trace in the west of me. I remain in the burrows of the western prairie. I wait in the sorrows of the new age glory. It baits me. For the name of the storm. The boy with a blue heart that believes in someone. I reside in the ruins of the sanctuary where a man praised a woman and she lived to 18,5 minuty po godzinie 16. My teraz w Trójce o hulajnogach pomówimy, tych elektrycznych. No i szczerze mówiąc, to muszę się przyznać, że te pojazdy mi w ogóle do nazwy już nie pasują. Bo ile można by hulać nogą w kilometrach na godzinę? 7? 15? Jak ktoś ma taką naprawdę rozhulaną nogę? Te elektryczne są w stanie rozpędzić się do prędkości grubo ponad 20 km na godzinę, a te 20 km na godzinę to limit zapisany w prawie. Niestety coraz częściej z tych super szybkich hulajnóg elektrycznych korzystają dzieci, często również łamiąc prawo właśnie. Możesz gumę spalić. O, możesz gumę spalić, tak? No dawaj. Ale taka hulajnoga potrafi nie tylko spalić gumę, ale i nieźle się rozpędzić. Bez obciążenia 60 km. Na godzinę? Na godzinę. I takiego pędzącego właśnie jeźdźca zatrzymali w tym tygodniu słupscy policjanci. Zmierzyli prędkość hulajnogi laserowym miernikiem, a ten wskazał 55 km na godzinę, czyli o 35 km więcej niż zezwalają przepisy. Aspirant Jakub Bagiński z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Pojazd z uwagi na możliwość rozwinięcia prędkości powyżej 20 km na godzinę nie spełnia warunków technicznych dopuszczenia go do ruchu. W tym przypadku zatrzymany został dorosły mężczyzna. Sęk jednak w tym, że podobnymi pojazdami poruszają się też dzieci. Ba, przyjeżdżają na nich do szkoły. Tak, zapanowała pewnego rodzaju moda na te hulajnogi. Mirosława Śliwińska, dyrektorka jednej z pruszkowskich podstawówek. Widzimy w tym problem, my o tym też mówimy. Bo jak się okazuje, korzystają z tego także uczniowie poniżej 10 roku życia, a w tym przypadku przepisy mówią jasno. Dziecko nie ma prawa być na hulajnodze elektrycznej w ogóle, bez względu na to, jaki ma limit. Adam Sobieraj z Fundacji Drogi Mazowsza. Ustawodawca wyraźnie napisał, gdzie może przebywać. Jest to tak zwana strefa ruchu. I to pod opieką osoby dorosłej. A wiesz, że w ogóle niepełnoletni nie może na hulajnodze elektrycznej jeździć? Może, jak ma się kartę rowerową. A masz? Mam. Czyli ty legalnie, tak? Z kaskiem? Z kaskiem. Ale co z tego, skoro sam sprzęt jest nielegalny, bo bez ogranicznika prędkości? Ja zakładam, że to wynika z niewiedzy. Ja nie zakładam, że ktoś to świadomie robił, tak? W związku z tym od lat mówimy, że kuleje u nas edukacja, czy w ruchu drogowym, czy chociażby dzieci, tak, tej świadomości. Pytanie, kto miałby to zrobić? My o tym możemy tylko mówić. Natomiast nikt nie egzekwuje tych przepisów, bo tak naprawdę to wydaje mi się, że powinny podjechać jakieś służby i sprawdzić, czy ta hulajnoga ma homologację, czy jest dopuszczona. Rodzice nie mieli obiekcji, przeciwwskazań, żeby kupić taką hulajnogę? Na początku się wypierali, później jak powiedziałem im, że będę jeździł legalnie, bym i tak jeździł, to mi pozwolili. Okej, ale legalnie co do 20 na godzinę? Tak. Tylko któż z dorosłych, trzeźwo myślących, gotów jest uwierzyć, że zawsze będzie to prędkość do 20 km na godzinę? Bo ja, przyznam się, nie potrafię. Problem polega na tym, że my jeszcze, powiem tak, jesteśmy państwo jak tak żaba z dowcipu, która nie wie, czy jest piękna, czy jest mądra. To jest fajna zabawa? Palenie gumy? No nie tylko. Jazda na takich hulajnodze. Jazda, tak, oczywiście. I gdzie ty jeździsz, oprócz tego, że do szkoły? Do szkoły, no czasem właśnie z kolegą jadę na ulicę Wiśniową i sobie tak jeździmy. Chcemy być na zachodzie, ale jednocześnie robić to wschodnioeuropejskimi metodami. Uwaga na Wiśniowej. Kuba Witkowski rozpytywał młodzież i specjalistów o hulanie nogą elektryczną. A państwo co o tym sądzą? W Kopenhadze na przykład policja używa specjalnych urządzeń, takich mobilnych hamowni, które na ulicy są w stanie sprawdzić faktyczną prędkość maksymalną hulajnogi albo roweru elektrycznego. No i jeżeli te parametry nie są zgodne z przepisami, surowy mandat gotowy. Chcieliby państwo coś takiego u nas? 2 2 i 7 3. A w Trójce już teraz piosenka Ewy Bem z muzyką Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, którego imieniem lada dzień ochrzcimy studio M5, w którym ten legendarny muzyk nagrywał swoje 3 kwadranse jazzu od 1970 roku do 2024. Dziś obchodziłby urodziny swoje, 89. Znów księżniczka Anna spadła z konia. To znak, że przybył nasz kolega Maj. Pozieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew, i w zimnych raniach już cieplejsza krąży krew. Znów księżniczka Anna spadła z konia, w powietrzu się unosi. sika czy buk. W pedetach ciągle maj i kobiety naj, naj, naj. Niestety u poety także maj. Jak pawi ogon, serce drży, w technikolorze śnią się sny. Są nowe ptaszki, nowe łaszki, nowi my. I znów księżniczka Anna spadła z konia. I słychać, jak się żaby śmieją z nas. Wypadków co dzień moc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokochał. Kolega Maj, Ewy Bem. A to uroczyste nadanie imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego studiu M5, o którym mówiłem, to element 63. urodzin Trójki, na które już zapraszam. Bogaty program na naszej stronie internetowej. A skoro parę słów o urodzinach Trójki już padło, to ja może dam znać, że będę mieć dla Państwa zaproszenia. Na razie nie mówię na kiedy, nie mówię na co, ale już można dzwonić. Wiedzą Państwo, pod jaki numer. Zresztą już Państwo dzwonią w sprawie rzucania wszystkiego i zajmowania się hodowlą zwierząt. Człowiek jest stworzony po to, jako homo sapiens, żeby pomagał swoim współobywatelom dwunożnym, czteronożnym. Zwierzę to znaczy życie człowieka. Inaczej będzie wszystko pomieszane i będzie ciężko na ziemi i społeczeństwo po prostu umrze, wymrze. Każdy człowiek rozsądnie myślący musi dbać o siebie i musi dbać o zwierzęta. Zwierzątka na zawsze w serduszku. A już teraz w Trójce The Black Keys, Baby Girl. I'm not the picture. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a ty widziałaś, jaki fajny sprzęt kupiła sobie Mariolka? Marian, kupić to każdy potrafi, a my kupimy sobie taki sam albo i lepszy. I to taniej. W Media Expert. A i jak? Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch Fit 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 399 zł. Teraz za jedyne 299. Taniej o 100 zł. Media Expert, taniej masz. W Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Papier toaletowy Velvet trójwarstwowy w promocji drugi 60% taniej. 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 29 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Żegnamy reklamy. To ja teraz muszę coś powiedzieć, żeby było dokładnie w pół do... O, to już. 16:30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Będziemy przedłużać czasowe zawieszenie prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową tak długo, jak będzie to potrzebne, zapowiedział premier Donald Tusk. Dodał, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy nie jest sytuacją biednych migrantów, ale zorganizowaną akcją dywersyjną Moskwy i Mińska. W spotkaniu kandydata na prezydenta Szymona Hołowni z mieszkańcami Białegostoku uczestniczył podejrzany o korupcję biznesmen mający powiązania z białoruską oligarchią. Twierdzi TVN24. Marszałek Sejmu powiedział, że nie dostał w tej sprawie ostrzeżenia od służb. Empuzjon Olgi Tokarczuk na krótkiej liście nominowanych do Nagrody Literackiej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W przyszłym miesiącu poznamy finalistów, a 24 czerwca ceremonia wręczenia nagród. Relikwie Karla Akutisa, który ma być kanonizowany 27 kwietnia w Watykanie, wystawiono na aukcji internetowej. Zmarły w wieku 15 lat Akutis będzie pierwszym świętym milenialsem. Uważa się go za patrona internetu. Do grobu zmarłego na białaczkę i pochowanego w Asyżu 15-latka pielgrzymują młodzi wierni, dla których chłopak jest wzorem życia chrześcijańskiego. Teraz już czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Luksemburg miał najwyższy PKB na mieszkańca w Unii Europejskiej w ubiegłym roku, a Bułgaria najniższy. Polski wynik stanowił 79% średniej unijnej. Eurostat liczy to na podstawie siły nabywczej. O ponad 3 miliony złotych wzrosło w ciągu ostatniego roku zadłużenie teatrów. Średni dług przypadający na jedną placówkę wynosi blisko 61,5 tysiąca złotych. Polskie teatry mierzą się z rosnącymi wyzwaniami finansowymi, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitor. Najbardziej dotkliwy jest wzrost kosztów funkcjonowania. Teatr to nie tylko aktorzy i scena, ale także energia, technika, scenografia, wynagrodzenia i promocja. Wzrost cen materiałów, mediów, transportu czy kosztów samej produkcji spektakli sprawia, że przy zwiększonej frekwencji wiele instytucji nadal balansuje na granicy rentowności. Ceny biletów nie mogą rosnąć w nieskończoność, a część spektakli jest finansowana z dotacji, które nie zawsze nadążają za inflacją. Według GUS-u w 2023 roku liczba widzów spektakli i koncertów wzrosła do 12 300 000 osób. Najczęściej do teatru chodzą mieszkańcy województwa mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego. Za zakupy na święta wielkanocne zapłacimy w tym roku nawet o 7% więcej, wynika z raportu UC Research. Eksperci zauważyli, że w marcu mamy blisko 14% spadek liczby promocji organizowanych przez sieci handlowe, ale na 2 tygodnie przed Wielkanocą worek z promocjami może się rozwiązać. Największe gospodarki świata i koncerny motoryzacyjne bardzo krytycznie odniosły się do wczorajszej decyzji władz USA o nałożeniu 25% ceł na importowane auta i części samochodowe. Japonia zaapelowała o wyłączenie z taryf, a Komisja Europejska zapowiedziała, że zareaguje odpowiednio, myśląc o interesie Europejczyków. Dolar dziś po południu kosztuje 3,88 zł, a euro 4,18. Przed nami pogodna noc, raczej bez opadów. Chłodna za to będzie od 0 do 3 stopni Celsjusza. Ma być przeważnie, na północy będzie plus 5. Ale będą też miejsca z temperaturą poniżej 0, na wschodzie i w kotlinach górskich tam minus 1. Weekend zacznie się ciepło i pogodnie. 26 minut do godziny 17, a my zaraz o tym, co zarysował w skrócie Michał Przerwa. Zawieszone prawo do azylu z perspektywy człowieka. 22,5 minuty do godziny 17. W studiu pojawiła się już Magdalena Fuchs ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Prawniczka, dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o zawieszonym prawie do azylu. I na sam początek może powiedzmy, jak to jest, że to prawo do azylu zostało zawieszone? Bo tutaj mamy skomplikowany taki prawniczy krajobraz całego tego zawieszenia. Jasne. Na początek trzeba zwrócić uwagę na to, że Sejm i Senat, a następnie prezydent uchwalili ustawę zgodnie z procedurą legislacyjną w Polsce. Ustawę zmieniającą dotychczasowe obowiązujące prawo. Bo dotychczas obowiązywało prawo umożliwiające ubieganie się w Polsce o ochronę międzynarodową. To jest ustawa o właśnie składaniu wniosków o ochronę międzynarodową w Polsce i ono obowiązywało. I wczoraj pan prezydent podpisał ustawę uchwaloną przez Sejm i Senat, zmieniającą tą poprzednią ustawę. Ale ta ustawa jeszcze samego prawa do azylu nie zawiesiła. Dokładnie. Ta ustawa przewidywała, że zostanie wprowadzone rozporządzenie, czyli akt niższego rzędu, który dokładnie wskaże na jakich zasadach, kiedy, gdzie i w jakiej formie, tak nas zapewniano, będzie wprowadzone to zawieszenie prawa do azylu. Bo to jest tak, że ta ustawa miała umożliwić władzom w dowolnym momencie zawieszanie tego prawa w zależności od sytuacji? Tak, to znaczy ta ustawa mówiła, że muszą wystąpić konkretne powody, kiedy to zawieszenie prawa do składania wniosków o azyl będzie mogło wystąpić. Przede wszystkim chodziło o to, że musi wystąpić tak zwana instrumentalizacja, czyli sytuacja, kiedy jakieś państwo, przede wszystkim chodzi tutaj o Białoruś, będzie wykorzystywać tą migrację w sposób polityczny, w sposób dążący do destabilizacji sytuacji w Polsce. Przed chwilą w skrócie serwisu Trójki słyszeli pewnie państwo o tym, że Donald Tusk powiedział, że to nie są biedni ludzie, ale że to jest właśnie zaplanowana polityka związana z destabilizacją państwa polskiego i to jest chyba ta przesłanka, która jest w ustawie zapisana. Tak, to jest przesłanka, która jest zapisana w ustawie, ale trzeba zwrócić uwagę, że minister Duszczyk, kiedy jeszcze 3 tygodnie temu wypowiadał się w Senacie przed głosowaniem dotyczącym uchwalenia tej ustawy. A jest to minister odpowiedzialny za sprawy związane z migracją? Powiedział, że to, że ta ustawa wchodzi w życie, to jeszcze nie oznacza, że rozporządzenie zostanie od razu uchwalone. bo czekamy, to znaczy ustawa przewiduje, będzie wprowadzona dopiero wtedy, kiedy ta sytuacja będzie naprawdę poważna, kiedy sytuacja w Polsce naprawdę będzie zagrożona, kiedy będzie jakieś zagrożenie poważne dla bezpieczeństwa. A tutaj widzimy, że zaraz w ten sam, po kilka godzin po tym, kiedy ustawa została podpisana przez prezydenta, wchodzi rozporządzenie, czyli nie ma dostosowania się do tego, o czym informował nas wcześniej minister, mówiąc o tym, jaki jest cel tej ustawy. No dobrze, ten krajobraz prawniczy mamy już zarysowany. Przypomnijmy, że przeciwko tej ustawie występowały już na przykład takie instytucje jak Rzecznik Praw Obywatela, cała rzesza różnych organizacji zajmujących się migracją, ale nie tylko, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, także Biuro Legislacyjne Senatu wskazywało, że ta ustawa jest niezgodna na przykład z polską konstytucją, ale także międzynarodowymi dokumentami gwarantującymi prawa człowieka w Polsce. Natomiast chciałbym, żebyśmy teraz przyjrzeli się takiej praktycznej sytuacji ludzi, którzy przekroczyli dopiero co nielegalnie granice w Polsce. Jak ich sytuacja z ubieganiem się o azyl wyglądała do tej pory, zanim zostało to rozporządzenie wprowadzone do obrotu prawnego? Do tej pory było tak, że jeżeli osoba dotarła na terytorium Polski, to miała prawo złożyć ten wniosek. W praktyce wyglądało to tak, że gdy spotykała jakiegoś funkcjonariusza Straży Granicznej, to mówiła, że chce się ubiegać o azyl w Polsce i ten wniosek, zgodnie z przepisami obowiązującymi do tej pory, powinien zostać przyjęty, powinien zostać zarejestrowany, a następnie przekazany do odpowiednich organów, które się w Polsce zajmują. Niestety w praktyce było tak, że przyjmowanie, rejestrowanie faktyczne tych wniosków było bardzo wybiórcze, bo już do tej pory słyszeliśmy od początku tego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, że te wnioski nie były przyjmowane, że osoby i tak były pushbackowane, czyli odsyłane z powrotem na granicę po stronie białoruskiej. Więc zgodnie z przepisami te wnioski powinny być przyjmowane. W praktyce było to bardzo wybiórcze i nie można było powiedzieć, że istniała jakaś zasada, które wnioski były przyjmowane, a które nie były przyjmowane. Nie było tak, że na przykład wszystkie osoby, które znajdowały się w szczególnym stanie zdrowia, czy osoby starsze, czy dzieci, czy osoby, czy kobiety w ciąży, że one zawsze mogły złożyć ten wniosek. Nie było takiej sytuacji. To też było wybiórcze, tak? Zresztą Polska za pushbacki, czyli to wypychanie ludzi z powrotem za granicę, trafiła przed Europejski Trybunał Praw Człowieka. Ale wróćmy jednak do tej sytuacji takiej praktycznej, z perspektywy ludzi, którzy dopiero co przekroczyli granicę. Czy my wiemy, jak zmienia się ich sytuacja po wprowadzeniu tych zmian w prawie, o których mówiliśmy na początku? Myślę, że te informacje, które mamy, są bardzo świeże, bo tak jak mówiliśmy, to rozporządzenie weszło w życie dzisiaj, ale mamy już informacje o tym, że była dzisiaj sytuacja osoby, która zadeklarowała wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową, czyli powiedziała, że chce dostać azyl w Polsce, złożyła odpowiednią deklarację tak na piśmie, na papierze i tak została odesłana z powrotem na Białoruś, pomimo tego, że nawet była w Hajnówce w szpitalu, tak? Czyli w miejscu, które jest 20 kilometrów od granicy, czyli nie znajdowała się bezpośrednio na granicy polsko-białoruskiej, tylko 20 kilometrów od granicy. I wiemy, że taka sytuacja się dzisiaj już wydarzyła i ta osoba została odesłana na stronę białoruską pomimo złożenia tej deklaracji i powiedziano, że jest to na podstawie obowiązujących przepisów, chociaż nie dano jej żadnego dokumentu, żadnego pisma, tak? Więc z perspektywy prawnej my nie do końca wiemy, jakie jest podstawa działania funkcjonariuszy, tak? W tej sytuacji. Ale tak z praktycznego punktu widzenia, to możemy powiedzieć, że się w ogóle cokolwiek zmieniło, bo przecież wcześniej miały miejsce te pushbacki, które były nielegalne, a teraz mamy przynajmniej takie zachowanie Straży Granicznej w teorii zgodne z ustawą i rozporządzeniem, chociaż jak wskazuje Biuro Legislacyjne Senatu, niezgodne z konstytucją. Tak, to, z czym teraz mamy do czynienia, to jest zgodne z obowiązującą ustawą, ale ta ustawa jest niezgodna z konstytucją, niezgodna z konwencją genewską, więc w praktyce wydaje się, że będzie usankcjonowane to, co się działo do tej pory, tak? Czyli funkcjonariusze będą mieli większą możliwość nie przyjmowania tych wniosków, tak się wydaje z naszej perspektywy, ale to jest tylko gdzieś jakieś wyobrażenie, bo jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądało w praktyce, ale będą mieli większą możliwość, żeby częściej tak się zachowywać, bo będzie to zgodne z literą prawa, z tą ustawą, która obecnie obowiązuje. Dlatego to jest tym bardziej groźne i tym bardziej może to skutkować, że osoby bezbronne, osoby, które naprawdę będą w szczególnie trudnej sytuacji, czy zdrowotnej, czy właśnie będą kobietami w ciąży, czy będą dziećmi, zostaną i tak odesłane. Tak? A z pani perspektywy, jak to wyglądało do tej pory, jeśli chodzi o to ubieganie się o azyl w Polsce? Czy to było tak, że ci wszyscy ludzie, którzy przekraczali granice i chcieli znaleźć schronienie w Unii Europejskiej, oni zwracali się z wnioskami o azyl do polskich władz? Czy było tak, że oni jednak na przykład chętniej uciekali od razu na zachód, a dopiero kiedy zostali złapani przez Straż Graniczną, to te wnioski o azyl się pojawiały? Jak to wyglądało? Myślę, że nie można powiedzieć, że w 100% było tak, w 100% było tak. Osoby, które przekraczają granicę białoruską, chcą złożyć wnioski o ochronę międzynarodową w bezpiecznym kraju. Więc część z nich składała te wnioski na terenie Polski, część składała je na terenie innych krajów, ale z naszego doświadczenia wynika, że większość osób, kiedy została zatrzymana, to deklarowała właśnie tę wolę złożenia tego wniosku na terenie Polski i chciała, żeby to Polska przyznała im ochronę, bo właśnie zależało im przede wszystkim na tym podstawowym bezpieczeństwie i na tym, żeby nie musieli wracać do kraju pochodzenia, w którym groziły im tortury i bardzo trudne warunki i wojna i głód. Albo do Białorusi, gdzie też funkcjonariusze białoruscy, co wiemy, co jest potwierdzone, stosują wobec przemoc wobec osób, które przekraczają granicę. Wydaje się więc, że teraz ta sytuacja prawna jest taka, że jeszcze trudniej będzie im uzyskać to bezpieczne schronienie. Dokładnie tak. Będzie im jeszcze trudniej złożyć ten wniosek, a bez złożenia wniosku nie mogą oni dostać statusu uchodźcy w Polsce. Czyli jak gdyby uniemożliwia się im rozpoczęcie tego postępowania, bo samo złożenie wniosku, to też trzeba wiedzieć, nie oznacza, że te osoby dostaną ten status uchodźcy i że będą mieszkać w Polsce. To tylko pozwala polskim organom rozpocząć postępowanie i zbadać, czy w ich sytuacji należy im przyznać status uchodźcy, czy powinni wrócić do siebie. Jeżeli organy polskie by stwierdziły, że mogą bezpiecznie wrócić do siebie, to wtedy powinny wracać do siebie, tak? Tylko chodzi o to, że nie mogą złożyć tego wniosku, więc nie może być to postępowanie przeprowadzone. I tu postawimy kropkę. Dziękuję pięknie za rozmowę. Magdalena Fuchs ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Prawniczka. Na razie tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję też. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Choć z drugiego jest w obiegu, to biorę. Sprzedawca mówi, że jak nowe. Choć z drugiego jest w obiegu, to biorę. Sprzedawca mówi, że działa i jak nowe jest. Kiedyś dowiemy się. Nie jest mi przecież wszystko jedno i mam nadzieję, że to jest na serio. Więc ryzykuję, biorę w ciemno. Powieka mi ani drgnie. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówię, nie da się. Za 10 minut będzie godzina 17. Dzwonią Państwo w sprawie tych hulajnóg, o których mówiliśmy, że potrafią rozpędzać się do wyjątkowo wysokich prędkości, no i stanowić zagrożenie. To serio jest trochę przesada z tymi hulajnogami. Prawdę mówiąc, bym chciał, żeby było takie ograniczenie. Raz widziałem, jak jakiś gość się wywalił. Zapraszamy do Trójki. A to ja jeszcze dorzucę, że 2 2 7 3 to telefon. Daniel Leśniewski czeka na Państwa głosy. Proszę dzwonić w sprawie każdej, na przykład płytek, takich jak do łazienki albo do kuchni. Okazuje się, że one są sprzedawane poniżej kosztów, coraz mniej opłacalne w produkcji. Polska branża płytek ceramicznych stoi na skraju przepaści, alarmuje Polska Unia Ceramiczna. Winne są rosnące ceny energii i produkcji oraz wzrost popularności tańszych płytek z Indii i Turcji. Do pana Wojciecha, który współprowadzi punkt z płytkami Glazura za grosze, aby zbadać sprawę, wybrał się Paweł Turski. Przed nami trzy płytki, polska, turecka i indyjska. Na pierwszy rzut ucha to te płytki się niczym nie różnią. To jest płytka turecka, tak? Tak. Teraz płytka polska i płytka Indyjczyk. Tak pospolicie mówimy Indyjczyki. Tego jest teraz masa, zalewa polski rynek. To jest udział na poziomie już ponad 20%. Maksymilian Miros, główny analityk w Centrum Analiz Branżowych. Polscy producenci mają ponad połowę udziału w rynku, natomiast ten udział jest coraz mniejszy. Rynek Unii Europejskiej jest kompletnie niechroniony i to nam bardzo mocno dokucza. Ferdynand Gacki, prezes Polskiej Unii Ceramicznej. Nie jesteśmy w stanie konkurować. Wzrosły nam koszty wytworzenia. Ponosimy ogromne koszta, chodzi o ustawodawstwo i poziom klimatyczny. Natomiast produkty z Indii, z Azji nie podlegają tym wszystkim obostrzeniom. Przechodzę też przez nie. Pod stopami też różnicy nie czuję, ale pewnie jest jakaś różnica. Jest, zdecydowanie. Jeśli chodzi o akurat płytkę, co mamy turecką, to jest to topowa firma z Niemiec, która produkuje płytkę w Turcji. Jest to płytka zdecydowanie grubsza od indyjskiej. Jakbym miał porównać płytkę tej samej firmy, firma turecka i innej firmy, która też wyprodukuje to w Turcji, to jakość jest bardzo podobna, ale jednak to firma nadaje ton wartości danego produktu. Udałem się do jednego ze sklepów budowlanych. Jestem przed jednym z regałów z płytkami na ścianę i tu ciekawostka. Gdy płytka jest z Polski albo z Hiszpanii, to jest obok produktu flaga. Gdy produkt jest z innego kraju niż europejski, flagi nie widzę. Jaki jest pana stosunek do indyjskich płytek? Ja się nie spotkałem, żeby były gorsze. Wystarczy, aby była odpowiednia grubość i kolor. Ludzie kupią wszystko, jak się stanie, to kupią wszystko. 5,5 euro to są płytki zamiast Indii, gdzie nasze ponad 8 euro nie jesteśmy w stanie konkurować. Jest ta różnica na tyle duża, że przekonuje wielu dystrybutorów do tego, żeby wprowadzili do oferty płytki z Indii. Nawet po kosztach sprzedajemy, firmy nie są rentowne. Sądzimy, że jest taki odpowiedni moment, że ministerstwo i polski rząd poprze, że będzie to poparcie do Komisji Europejskiej, która jako jedyna jest władna wprowadzić cła na import płytek z Indii. Mam nadzieję, że nie będziesz miał mi za złe, że jeszcze zrobię test skakania na te płytki. Nie, pewnie nie ma problemu, śmiało. To zaczynamy od płytki tureckiej, polska, indyjska. Przeżyły te płytki, ja też przeżyłem. Przeżyły. Której płytki ci by było najbardziej żal? Najbardziej żal, akurat najdroższa z tych, co tu leży, jest jednak ta turecka, ale myślę, że to na bazie firmy, która ją wykonuje w Turcji. Ja wiadomo, żebym wolał handlować polską płytką, no ale cóż mam zrobić, skoro polska płytka wychodzi w tym momencie drożej od indyjskiej i Polak chce zaoszczędzić. I wiadomo, nie każde płytki, które widzimy na zdjęciach, później okazują się, że są takie same. To jest też największy ból w przypadku Indyjczyków. To tylko przed tym przestrzegam. Co Państwo na to? Jakie płytki by Państwo u siebie w domu chcieli? 2 2 7 3, proszę dzwonić. Nie mówiłem jeszcze co. Nie mówiłem gdzie i kto, po co i pod jaki numer, ale mówiłem. Teraz dorzucam szczegóły. Mam dla Państwa zaproszenia na urodzinowy koncert Trójki 1 kwietnia o godzinie 19 na scenie Basia Małecka z zespołem. Artystka zaprezentuje utwory ze swojego debiutanckiego albumu Agnieszka, na którym w autorski sposób interpretuje piosenki Agnieszki Osieckiej. No i zagra to w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja wydarzenia na antenie radiowej Trójki oraz w streamingu wideo na stronie internetowej, Facebooku i YouTubie Trójki, a na żywo przy Myśliwieckiej 3x5x7. Będą mogli Państwo obejrzeć Basię Małecką właśnie. Żeby dostać podwójną wejściówkę, proszę dzwonić 2 2 7 3 i przekonać Daniela, żeby Państwu takie podwójne zaproszenia oddał, a zawzięty jakiś dzisiaj. We were young and in love, those were different times.